Modern Greek Comprehension Test Number 1. Continued. Περίφημα. Αλλά μπορείς να μας πεις ποιο είναι το νησί της Αφροδίτης? Δεν ήξερα ότι η κόρη μας είχε το δικό της βασίλειο. Έτσι ονομάζουν την Κύπρο. Γιατί εκεί, μέσα από την γαλανή θάλασσα, γεννήθηκε η θεά του έρωτος, η Αφροδίτη. Περίφημα. Αλλά μπορείς να μας πεις ποιο είναι το νησί της Αφροδίτης? Δεν ήξερα ότι η κόρη μας είχε το δικό της βασίλειο. Έτσι ονομάζουν την Κύπρο. Γιατί εκεί, μέσα από την γαλανή θάλασσα, γεννήθηκε η θεά του έρωτος, η Αφροδίτη. Φίλιππε, αυτός είναι ο λόγος που διάλεξες την Κύπρο? Όχι μόνον γι' αυτό, αλλά στην Κύπρο μιλούν τόσο καλά ελληνικά όσο και την Αθήνα ή άλλη μεγάλη ελληνική πόλη. Επίσης, μερικά προϊόντα, όπως τα κρασιά και τα φρούτα, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για την εκλεκτή τους ποιότητα. Φίλιππε, αυτός είναι ο λόγος που διάλεξες την Κύπρο? Όχι μόνον γι' αυτό, αλλά στην Κύπρο μιλούν τόσο καλά ελληνικά όσο και την Αθήνα ή άλλη μεγάλη ελληνική πόλη. Επίσης, μερικά προϊόντα, όπως τα κρασιά και τα φρούτα, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για την εκλεκτή τους ποιότητα. Πρόκειται να ασχοληθείς με το εμπόριο? Αντί να ξεκουραστείς, δεν είσαι αρκετά πλούσιος? Καθόλου. Σχεδιάζω να οργανώσω μια μεγάλη επιχείρηση που θα κάνει εισαγωγές για την αγορά της Αμερικής από όλα τα νησιά της Μεσογείου. Πώς σου φαίνεται η ιδέα αυτή? Πρόκειται να ασχοληθείς με το εμπόριο? Αντί να ξεκουραστείς, δεν είσαι αρκετά πλούσιος? Καθόλου. Σχεδιάζω να οργανώσω μια μεγάλη επιχείρηση που θα κάνει εισαγωγές για την αγορά της Αμερικής από όλα τα νησιά της Μεσογείου. Πώς σου φαίνεται η ιδέα αυτή? Μάλλον με ανησυχεί. Μπορείς να χάσεις όλα σου τα χρήματα. Εσύ δεν είσαι ούτε για εμπόριο, ούτε για βιομηχανία, αλλά μάλλον για ποιήση και φιλοσοφία. Άφησε, λοιπόν, τα μεγάλα σχέδια, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για το ταξίδι. Μάλλον με ανησυχεί. Μπορείς να χάσεις όλα σου τα χρήματα. Εσύ δεν είσαι ούτε για εμπόριο, ούτε για βιομηχανία, αλλά μάλλον για ποιήση και φιλοσοφία. Άφησε, λοιπόν, τα μεγάλα σχέδια, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για το ταξίδι. Έχεις δίκιο. Θα πάρω και τα έργα του Σέξπιρ μαζί μου. Γνωρίζεις ότι ο μαύρος στρατηγός, ο Οθέλος, έζησε στην Κύπρο? Δεν έχουμε καιρό τώρα να ασχοληθούμε με την καταγωγή του ζηλιάρη στρατηγού ή με την ανάλυση του θεατρικού έργου. Πρέπει να ψωνίσουμε νέα φορέματα και παπούτσια, τσάντες, καπέλα. Έχεις δίκιο. Θα πάρω και τα έργα του Σέξπιρ μαζί μου. Γνωρίζεις ότι ο μαύρος στρατηγός, ο Οθέλος, έζησε στην Κύπρο? Δεν έχουμε καιρό τώρα να ασχοληθούμε με την καταγωγή του ζηλιάρη στρατηγού ή με την ανάλυση του θεατρικού έργου. Πρέπει να ψωνίσουμε νέα φορέματα και παπούτσια, τσάντες, καπέλα. Σταμάτα. Πολύ ενθουσιασμένη είσαι. Με όλες τις αγορές που θέλεις να κάνεις, θα ξοδέψεις το εθνικό εισόδημα της Αμερικής. Καλύτερα να βγάλουμε τα εισιτήρια, να κλείσουμε θέσεις στο αεροπλάνο και να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας, πριν εσύ και η Αφροδίτη πάτε στα μαγαζιά.